Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. Birisi helak olacak, gerisi. Ha, hepsi helak oldu, birisi kurtuldu diye. Ondan sonra iftara katil nasara ala itneteyni ve sebeyni fırkaten kullun filan ila vayda. Hristiyanlar da 72 fırkaya ayrıldı. 71'e ateşte birisi kurtuldu diyor. Seteftariku ümmeti ala terati ve sebeyni fırkaten kullun filan ila vayda. Benim de ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Hepsi helak olacak, sadece biri müstesna. Mahiye ya Resulallah diyorlar. Ma ana aleyhi ve ashabi. O kimdir, hangi tayfe deyince tarif. Benim ve ashabımı bulunduğu yol üzere bulunan diyor. Burada hangisini tarif ediyor? Kurtulanı. Sen tarif edilen kurtulana bak. Gerisini ne yapacağım? Bir de... Anladın mı? Hadisin kendinde var bu. Senin işine yarayanı tarif ediyor. Gerisini boş ver. Kişi bulunduğu konumu ayırt edemezse hocam. Bu bilir bak şimdi. Yol üzere mi değil mi? Ashabımın yolu üzere. Bu net çok. Benim ve ashabımın yolu üzere olan. Ashabımın yolunu bulabilmek için de araştırmak lazım. Okumak kastediyorsan tabii. Evet. Tabii. Yani önce Kur'an'a, sünnete, sahabenin onları telakki edip, öğrenip, yaşaması kendinden sonrakilere de nakletmesidir. Biz buna selefin yolu diyoruz. Yani sahabenin nakletti, onun nakletti, onun nakletti. Budur selefin yolu. Çünkü selef dediğimiz sahabe başında gelir. Tabi'in gelir, tebe-i tabi'in, etbe-i tabi'in peş peşe nakledilendir. Evet. Çünkü herkes kitap sünnet diyor. Kızılbaşlar da kitap sünnet diyor. Hadis inkarcılar da kitap sünnet diyor. Sufiler de kitap sünnet diyor. Mezhepler de sünnet diyor. Mürciye de hepsi kitap sünnet diyor. Hiç kitap sünneti inkar eden yok böyle doğrudan doğruya. Sadece bir mutezilenin belli bir kısmı şey yapıyor. Anlatabildim mi? Öyleyse müşkülat nereden? Kitab-ı sünneti Allah Resulü'nün ashabının öğrenip, yaşayıp naklettiği gibi. Kur'an'da bile öyle diyor. فَاِنْ آمَنُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهْ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّمْ فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse diyor. Kimi kastediyor sizden? Sahabe. Çünkü Resulü kastetmiyor burada. Senin iman ettiğin gibi demiyor. Hiçbir zamanda Kur'an-ı Kerim'de Resulüne siz dememiştir Allah. Hep sen demiştir. Onun için burada umum hitap sahabeleredir. Onların iman ettiği gibi iman edersek biz ancak kurtuluruz. Değilse ve in tevellev fe innemâ hum fî şikâk. Yüz çevirirlerse işte o zaman ihtilaf edilir. Bu hangi ayet oluyor? Bakara. Esas öğrenmen gerekenin yolunu tarif etmiş. Kesin boşver. Fema da ba'del hakkı illa dalal. Hak'tan sonra ne var? Dalalet. Sen hakkı öğrendin mi gerisinin dalalet olduğunu anlarsın. Ama dalaleti öğrenmeye kalkarsan çok vaktini alır. 72 tane dalalet. Onu öğrenene kadar bir tane hakkı öğren yeter. Niye kendini zora koşuyorsun? Değil mi? Daha kolay. Demin iştihat dediniz, kıyas, fukaha, bunlar hakkında geniş bir bilgi verebilirsiniz iyi olur. Hani delillerle. İştihat da niçin yapılmaz? Kıyas neden yapılmaz? Geniş. Yani imamların bir şovunu yapmış. Yani, bir şov kişi de imamlar taklit ettiği için bu konuda taklitleri var. Yani edinle-i şer'iyeyi izah eder misiniz? Evet, inşallah. Bizim dinimizde iki tane kaynağımız var. Evet. Birisi kitaptır ve birisi de sünnettir. Yani Allah ve Resulü'dür. Bunun dışında bizim kaynak edinebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Bunların ikisinin kaynak olduğunun delili ne? Kitabın kaynak olduğunda hiç kimsenin müşkülatı yok. Sünnetin de kaynak olduğunda müşkülatı yok. Ama bu ikisinin yeterli olup olmadığında, ikisinden başkasının da olup olmadığında müşkülat burada. Herkes kitap umuman bütün insanlık inandım diye kitap ve sünnetin kaynak olduğunu kabul ediyor mu? Müşkülat neredeymiş? Yeterli olup olmadığında. Biz diyoruz ki kitap ve sünnet yeterli. Bunun dışında katiyetle başka bir kaynağa ihtiyacı yok. Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرُ مُحْسَنُ تَعْوِيلًا Siz herhangi bir şeyde ihtilaf ederseniz onu Allah'a ve Resulüne havale edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız diyor. İşte bu sizin için en güzel bir hal çaresi ve neticedir diyor. Şimdi bizim ihtilaf edip etmeyeceğimiz konuşuluyor. Demek ki müşkülat ihtilaf etmede değil. ihtilaf edildiğinde ne yapacağımızı bilmemiz ve onu yapmamızdır. Siz ihtilaf ettiğinizde diyor Allah ve ahiret gününe inanıyorsanız, hem de o hareketi Allah'a ve ahiret gününe inanmanın şarttır diyor. Onu Allah'a ve Resulüne havale edin diyor. Bitmiştir. İhtilafların bitiş noktası olarak nereyi gösteriyor? Kitap ve sünnete havale edilmiş. Demek ki ihtilaf nerede olurmuş? Bunların dışında. İçtihatta hata etme, isabet etme ihtimali var mı? Bitti o zaman. Ama Kur'an'da hiç hata etme ihtimali yok. Hata eden bir şey katiyette delil olamaz. Kıyas da bu cümledendir. Hatta bazen şöyle derler. Canım onlar da zaten kitap sünnetten. Delil getiriyorlar. Heh, o zaman dersin ki adı kitap sünnetten. Sen niye adına içtihatla kıyas diyorsun? Kitap sünnetti o zaman. Heh, ben şimdi kıyası ve icma içtihadi inkar edersem dinde ne inkar etmiş sayılırım? Hiçbir şey. Hangi amelin noksanı kalır? Ama sünnet inkar edersen işin bir küfre düşersin. Kur'an'ı inkar edersen burada da küfre düşersin. Heh, şimdi bu gibi meselelerdeki soruyu sorduğunuz zaman belli bir müşkülata dönüp sormazsanız izahı bundan ileri gitmez. Şimdi kimden delil istenirmiş? İçtihadın varlığını iddia edenden delil istenir. Yaptığı içtihadın bunu delilin mi? Tabii. Ha, o bize bir içtihat getirir. Biz onun zıttını kitap ve sünnetten ve o bir şeye haram der. Biz de haramlık için kitap ve sünnetten delil ister deriz. Böyle ötürürüz. Kıyasa gelince kıyas haramı helal. Helala haram edebilir. İlk kıyas eden iblistir. Mekkelilerin bile helak olmasının sebebi bu. Yarım faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkacaklar diyor. Tamam. Neden? Aynen faiz ticaret gibi dediklerinden. Ticaret, faiz de ticaret gibi ne farkı var? Ama Allah onu haram. Yani kıyası haram. Faizi haram. Ticaret helal kılmıştır. Bak kıyas haramı helal ediyor. Aynen. Doğru. Ticaretten faizin arasında ne fark var? Hiçbir şey. Ama Allah faizle haram, ticareti el atılmıştır. Kıyasla içtihadın arasında akıl diyor. İkisi de zaten aklın mahsulüdür. Ama İslam dininde hocam içtihat genel anlamda kitap ve sünnetten araştırılarak ortaya konulan sonuç değil midir? Esas anlamda. Şimdi arkadaş onu sormadı. Ha, yok yani. İçtihadı sorar, kendimiz duydu. Edille-i şeriyeden mi değil miydi? Kıyas, içtihat, katiyetli, edilir, şeriyeden değildir. Yani içtihadın içtihat olabilmesi için şart olan unsur, kitap ve sünnet yine de. Anlamamış kelimeyi. Kendini anlatsın bırak. Şimdi hocam bir meseleyi kitap ve sünnetten, Kur'an ve sünnetten araştırdığımız zaman İçtihat ve kıyas katiyetle edille-i şeriye değildir. Dinde var mı? Hayır hocam ben edille-i şeriyede var olup olmadığını iddia etmiyorum. Ben. İşte bunu anlayacaksın yeter. Gerisi dert değil bize. Zaten var diye iddia etmiyorum ben ama. İşte gerisi anlatmadım. Şimdi müştehit imamların müştehit olabilmelerindeki unsur. Biz müştehit imamlar demiyoruz onlara. İmamlar diyoruz. Onun içtihadını reddettiği zaman içtihatlığının ne önemi kaldı? Müştehit ya onları biz bildiğimiz kadarıyla ehl-i sünnetten tabii büyük alimler selef imamlardır. Evet. Allah onlardan razı olsun. Evet. Biz yine bildiğimiz kadarıyla onlar kitap ve sünnetle Allah Resulü'nün yolundan gitmeye çalışan alimlerdir. Evet bunu bildiğimiz kadarıyla. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi bunlar bir meseleyi izah edebilmeleri için neye müracaat ediyorlardı? Yani bugünkü İmam Ebu Hanife'nin görüşü değil. Bir meselenin içine anlatın, kitap sünnete müracaat ediyorlar. İşte ben diyorum ki, acaba bu kitap ve sünnete müracaat edip ortaya koydukları sonuç, bunun genel anlamına içtihat deniyor mu, denmiyor mu? Hiç alakası yok. Hadi tamam işte bu kadar. Hiç alakası yok. Ne dönüyor hocam? Kıyas? Yok. Yok şimdi. Başka şeyi karıştırıyor. Şimdi önemli bir meselenin anlatılması, anlaşılması gerekiyorsa, katiyetle bunun etrafında pürüzler oluşturacak, sözü o an oraya sokuşturulacak. Katiyetle içtihat ve kıyas edille-i şeriye değildir. Bunu anlamanız gerekir. Bizim delilimiz, edille-i şeriye kabul ettiğimiz kitap ve sünnettir. Bunu çok güzel anlamalısınız. Evet, şer'i delil. İnsanlar bir Allah Resulü'nün akıl eden bir hadisi gündeme getiriyorlar. Evet. Muaz bin Cebel'e gitti. Evet, Yemen'e giderken, evet. İşte Bunu rivayet edenin kendisi bile bu mukatı sahip değildir diyor. Hem seneden zayıf hem de metne. Çünkü Allah'ın kitabında bulamazsanız diyor. Sahip değildir. Tabii. Mukatı. Tabii. Nasıl Allah'ın kitabında bulamazsanız? Allah hiçbir şeyi unut. Yani her şeyi anlatır. Üstün Aktaş mütevatir sahip diyor bu. Mütevatir olması için bir kere meşhur diyebilir. Çünkü her fıkıhçı kitabının başında bunu zikretmişti. Ben de getirdim de. Mütevatir olması için yani bayağı bir kalabalık topluluğun sahih senedi. Yani. Ki senedi sahih değil. Sahih değil. Ama Muaz İbn-i Cebel'in Yemen'e yollanılma hadisesi doğrudur. Fakat o yollanmada sen diyor ehli kitap bir kavme gidiyorsun. Onları ilk davet ettiğin şey Allah'ı birlemek olsun diye. Sahih olan tarafı o bu değil. Allah'ın kitabını bulamazsan, sünnetinde bulamazsan, ondan sonra ne varsa görüşümle şey yaparım diyor. Görüşümle diyor. Bir kere Kur'an-ı Kerim'de bile Allah Azze ve Celle Resulüne görüşünle hükmet demiyor. Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmet diyor. Allah'ın sana indirdiğine uy. Allah'ın sana indirdiğiyle hükmet. Hükmet Allah'ın sana indirdiğini tebliğ et diyor. Ve insanlar arasında bizim sana gösterdiğimizle. İbn-i Abbas da diyor ki görüşünle de gördüğünle demiyor. Yani gördüğünden kasıt iştahdınla görüşünle demiyor. Allah'ın sana gösterdiğiyle diyor. Çok acı. Yok. Bunun haklı tarafı var da sokuşturduğu yer mi lazım? Murat'ta bir kaset var diyor. Çamlıdere'de çok güzel oldu. Ondan kopyasını alabilirsin. İşte arıyorum. Yok bu haklı da şimdi sokuşturduğu yer mi lazım? Tamam mı canım da bir kaset var. Al diyor. Yani almamamı mı istiyor? Yani sen ben öyle demekle kendini haksız zannetme. Haklısın ama o mevzu o değil. Çünkü bunu yanlış anlatacak. Anlaştıracak. Yani. En güzel konuyla alakalı Çamlıdere'de sohbet. Herhalde. Anladın mı? Orada yalnız o hadiste bir de ayeti inkar etme olayı da vardır. Yani orada اَلْيَوْمَ اِكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ayeti var ya. Şimdi onu şöyle reddiye gelebilir. O Arafat'ta inmiştir diyor. En son diyor. Muaz'ı daha önce yollamıştır dersen. Daha o zaman tamamlanmamıştı. Ayetler tamamlanmamış mıydı o zaman? Çünkü o dediğin ayet Arafat'ta indi. Tamam. Peygamberimizin vefatından çok kısa bir zaman önce. Muaz'ı daha önce yollamıştı der. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Sor. Münasip değilse derim ama sor. Al koyma. Kur'an'da diyor ya hocam biz bir kitaba eksik hiçbir şey bırakmadan sahip döktük. Evet. Efendim? Kitapta hiçbir şey eksik bırakmadan sahip döktük diyor Allah'ın sonunda. Eksik bırakmadan sahip döktük o değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaşıyor. Ben onu anladım. Yaşaması halinde nasıl sen sünnette bir şey bulamazsın. Bir şey bulamazsan diye bir rivayet gelir. Diyemem. Önce bir kere bunu konuşabilmek için senedinin bir sayı olması gerekiyor. İşte onları izah edemiyorsun yani karşıdaki insan. Ha şöyle deyip bırakabilirsin. Kardeşim ben sana tebliğ ettim. Ama tabi anlaması gerekir. Hayır illa iddia ediyorsan. Bir daha ses yaparlarsa tuvaletleri yıkatacağım onlara. İştihata ehil bir insan mı? Hocam diyor, iştihat kapısı açık mı diyor, değil mi diyor. Ula biz zaten o kapının varlığına inanmıyoruz ki açık mı kapalı olduğunu konuşan. Ben iştihata ehil bir insan mıyım? Bak söyledin mi? Cevabımı dinlemek diyor. Adam diyor ki şimdi hocam diyor, iştihat kapısı açık mı kapalı mı diyor, bana soruyor. Adama bakıyorum, bakıyorum, ulan biz o kapının varlığına inanmıyoruz ki açık mı kapalı mı diye konuşan. Hocam iştahat ne demektir? Şimdi iştahat... Bak demin iki üç sefer Erol'a tekrarladığımı sen yakalamamışsın. Erol'a demin neden böyle dedin? Şimdi biz toplumdaki umum insanların nazarında iştahatı anlattık. Öyle bir iştahat dinde yok. İştahat dinlerin edille şer'ye değildir o kadar. Tamam aslı yani iştahatın aslı nedir hocam? Müşkilat burada değil mi? Demin Erol anlatırken sen ben değildin. Ben biraz açsana şöyle el kesme. İsmail başka bir yere gelmeye çalışıyorum. Efendim? İsmail Ahmet daha başka bir yere gelmeye çalışıyorum. Hocam edilen şeyden değildi bana. İştahat yok mu? Şimdi Erol sana bir soru biz anlamadınız. Şimdi bir şey anlamamış olabilir misin? Meseleyi terkip serada girdi neden böyle oldu? Arkadaş dedi ki bu iştahat kıyas hakkında değer misin dedi. Ben de ikisi de dinden değildir dedim. Yoktur dedim ben de edilir soru olarak. Ha, arkadaşa anlatmak istediğim maksat hasıl olmuştur. Ha, bu mevzuda soracağınız bir şey var mı? Şimdi sabahki kıble tayin olan iştahat Tabii. Tutar size bunu anlatacağı yerde, bunlara da girerse böyle karman çorman olur değil işte. Mi? Ya yok Hüseyin abi bir şey söyledi. Ben söyledim. Ya ben Hüseyin dedin mi? Ona bakarak söyleyeyim de. Yarası ya ben sana da bakıp başka bir şey anlatıyorum İsmail'e. O da sıçradığı gibi benim değildi. Ya kocunan koculuyor. Ben bir şey yapmadım. Ya ben mi diye. Hiç ben bir şey demedim. Ben Mahmet'e de bakıyorum arkadaşla konuşurken. Bunlar bir şeylerden nem kapıyor gayrı. Ama Ziya'da ata direkt Hüseyin abi gözüne baka baka konuşuyor. Hocam öyle değil mi? Bakabilirdim. Ben de teybin dedim. Ne kaçırdın ki? Yok bu sana doğru dedi ki. Peki dedi hani şu şey dedi. Sana baktı. Yok ben örnek vermek istedim. Sabah kıble olayında. Kıble olayında. Bir şeyler olmuş. Yok. Kıble ben bu taraf biliyorum dedim. Orada doğru namaz kıldık. Bu iştahat değil ki. İştahat değil. Zannı galiba o taraf. Tabii böyle siz kendi aranızda bazı sohbetleri tertipsiz yaparsanız bana geldiğinde de sorular tertipsiz geliyor. Ve sizin öğrenmenizi çok karıştırır. Benim anlatmamı da karıştırır. Halbuki ben bu adamlara tamam mı? Anlatırken katiyetle iştahatın öbür türlüsüne girmedim. Edirle şeriyesine, şeriye anlatıp çektim gittim. Belki aylar sonra o mevzuya girmişimdir. Kendileri sorduğunda. Şimdi iştahat çalışma manasında. Sahibe gayret sarf etmedir. Neye sahibe gayret sarf ediyorsun sen? Bir mesele öğreniyorsun, soruyorsun. Mesela diyorsun, kıblenin yıldız yok, pusula yok. Kıble böyle diyor. Birisi de böyle diyor. Kıblede iştahat caiz. Yani yönünü takdir etmede şaşırsan bile önemli değil. Emir kimse ona uyulur, çekilir, gidilir, bitir. Yanlış bırakılsan önemli değil. İştahat bak bu olur. Yani iştahat yok da hocam. İştahat da bir. Anlatmak istiyor hocam. Neydi şimdi? Yani iyice öyle sordunuz ki tek derdini doymuş gibi arkadaşın şeyine hiç kulak asmadınız. Arkadaşın şeyine hiç kulak asmadınız. Hocam sohbetin şey. O anlaşılması gerekir. Aynı şeyi söyledik. Bildi. Bütün hatalarında. Sünnet üzerinde yapılıyor zaten. O zaman hep orada. Katiyetle böyle iştahat yok. Sünnet olduğu yerde iştahat olmaz. Nasıl sünnet olduğu yerde değil. Nasıl olduğu yerde iştahat yapılıyor. Delilin. O onlarla bizim değil. Tamam. Katiyetle iştahat yoktur o denli dinle. Yok anladım. Şu var mıdır? İştahatı da anladım. Hocam şu var mıdır? İştahat olarak. Oruçla ilgili bir dinden öğrenmek için Kur'an'dan ayetleri hadisleri sünnetten çıkarttım. Bu sizin eğitiminizde size arıza verir. İştahat, gayret, emek sarf etme. Bir ayet-i kerimeyi anlamaya çalışman da iştahattır. Onun hakkındaki hadisleri toplaman da iştahattır. Aha söyleyivereyim. Ama bu eğitimde çok arızalı çocuklar. Hayır. Arızalı diyor. Çok arızalı. Maksadınızı anlatamazsınız bununla. Tamam. Aha söyleyeyim derken bir acayip böyle. Maksadınızı anlatamazsınız. Biz edille-i şer'iye diye bir şey, bunu yıkmaya çalışıyoruz. Tamam biz onu zaten kabul eden insanlarız hocam. Sen, orada müşkilat yok. O bana soru sordu. Ben o sorunun istikametinde hocam, o kabul etmiş, etmemiş. O hatası. Yani yapılan şey bildiğiniz şeyi sormuş. O zaman siz hata yapmayın. O ne oldu sizin kafanızda şöyle istifa mı yandı? Arkadaşlar bu konuyu bilmiyorlar. Yok. Ona göre girdiniz. Hiç önemli değil. Bana ben soruya bakarım. Tamam. Dinde katiyetle iştahat yoktur. Hüküm koyma yoktur yani. Ama konulmuş hükümleri anlamaya çalışırsın. Bir zaman der. Doğru derim. Ben edille-i şer'iyi inkar ettim. Yani iştahat diye bir şey yoktur. Tamam mı? İnkar ettim de. Açık. Dinde hüküm koyma yoktur. Çünkü iştahatla kıyas hüküm koymadır. Şimdi olmayan bir şey zaten. Daha öncesi tabii. Var mı? Yok. Delili isnadı yok. Tabii. Ama kıblenin tayini için kanaat bildirirsin. Tahmindir. Lan. Dolmuş otobüste giderken herhangi bir kıbleye yönelmenin şartı var mı? Yoksa olduğunda da kıbleye. Dolmuş otobüs ifadesini düzelt. Devenin üstünde gider. Bir şehir içerisinde. Vasıta. Yok. Şehir içerisinde gidermiş havasını estirdin. İn de öyle kal. Yok. Yani, hem de öyle. Öyle demeyeceğim. Yani diyelim ki buradan Ankara'ya gidiyoruz. Otobüste namaz vakti oldu. Tabii kılabilirsin. Gittiği yere doğru. Evet. Durmuyorsa, 3 kilometre kılabilirsin. Peki durdurma imkanı varsa? Durdurursun. Yani durdurma imkanı var da sen durdurmadıysan? Denersin. Ben cem edersin. Nasıl olsa seferlikte bunu sabah namazı. Ha? Sabah namazı. Sen durdurursun. Soğuk üşüyecek. Binekte kılarsın. Yani durdurma imkanın var da durduramadıysan. Durdurma imkanın var da durduramadıysan değil. Durdurma imkanın var da durdurmadıysan. Dün önce kıbleye doğru böyle bir dönme imkanı varsa dönmek gerekiyor mu efendim? Arabada? Hayır. Vastanın bineğe gittiği yere. Nasıl olacak o? Araba böyle dönünce yine problem bozulur. İlk etapta dönmen gerekiyor. Zaten bozulur. Haklı bir izan, haklı itiraz olur böyle işte. Bir bakmışım böyle giderken otobüs dönüveriyor aşağıya. Yok şimdi gemide bir namaz kılma şeyleri hatırlıyorum sanki. Tamam. Oturarak aynen gittiği yere hiç önemli değil. Buradakilerin şeyi belli, istikameti, kıblesi de belli bana. Hocam, giriyorsa çözme. Bu finans kurumlarının verdiği kar payı mıdır yoksa faiz mi? Ne? Finans kurumlarının faiz verdiği para. Kar payı mıdır yoksa faiz mi? Dem bir cüz müdür yani? Para var mı orada? Şu anda yok. Ben ne yapacağım? Sen var mısın ya? Yok abi. Ama öğrenir mi hocam artık? Yani onların kafasını meşgul edin de olay yani. Hocam yatıranlar mesela tanıdığımız, görüştüğümüz sorular olabiliyor. Şimdi hakikaten bir yerlere koyma mecburiyeti varsa hakikaten illa da yapacaksan onlarla yap. Çünkü belası biraz daha az. Hiç değilse hayra mayra da para harcıyor onlar. Belası biraz az. Ama yani pislikten yani veri olduklarına inanmıyorum. Çünkü kar payı veriyorlar. Her zaman aynı meblağ veriyorlar. Halbuki yani faiz olmaması için kara da ortaya koyman lazım, zarara da. Yani bu ay 50 lira kazandıysan, ikinci ay 50 lira, üçüncü ay 50 lira, dördüncü, 12. ay 50 lira, bu gitmez. Burada bir şeyler var. Hocam finansta akşam Yapı Kredi Bankası'na parayı yatırıyor, faize çalıştırıyor. Onu bilmiyorum ben. Onu söyleyen ilk ispat eder. Ben ne yapayım? Bu söyledi diyor. Almanya'da Türk'ü İsviçreli kişiler aldı. Finansı. Faysal aldı. Yok, Almanya Türk'ü aldılar. Bilmiyorum. Benim bildiğim Faysal'ı aldılar. Ama oradaki alanlar da yine onlar. Mansur'dan yaptılar. Yabancı İsviçre vatandaşı olanlar üzerine kaydettirdiler. Bunlar Arapların üzerindeydi çoğunlukla. Çünkü Avrupalılara yamuk yapamazlar ya bunlar ondan. O da. Peki yine faiz konusunda hocam. Çünkü İsviçre'deki bazı bankalar bile onlar. %1 bile kredi verdiklerini... Faiz faizdir. İsterse %0.1 olsun. Kredi de anlamıyorum. İçki gibi ya. İçkinin bir damlası bile... Ufukta görünen gemi var mı? Onlar geç kalacaklar. Gel buraya sen. Şuradan çıkacaksın. Sağa döneceksin. İşkembeciyi geçer geçmez... Orada taze tatlı yapıyor. Gel. Hayır olur. Koş. 3 kilo tatlılar. Ama nasıl tatlı biliyor musun? Sakın lokma almayacaksın. Üzerinde. Binit. Yani otobüste namaz kılmayı aşağı inmeden delil olarak neyi alıyorsunuz? Öyle denmez. Hangi mazeretlerle bastanın üzerinde kılabiliriz? Evet. Sen zahmet olur. Yağmurlu olur, üşüyorsun falan, durmak istemiyorsun, bir şeyler var. Hastalanma. Tabii bunlar. Mesela yağmurlu olduğunda, çamur olduğunda, Tirmizi'de var, Allah Resulü diyor ya, el ansar yufire halikum, bineklerinizin üzerinde kalın. Tirmizi'deki o delil olacak. Bu mazeret. Bu sefer sıkıştırdım. Yani Türkçe dersi de beraber gidecek. Aynen, 24 saattir uyumuyorum, anca olur. Yani mazerete binemem mi oluyor? Evet. Evet. Nafilede inmen lazım ama nafilede inmen gerekmiyor. Farzı ise kesinlikle. Ama seferde de nafile kılınmadığına göre. Neden? Gece namazı kılabilirsin. Bir tarafa ne olacak? Bunlara bak. Bak düşünmediklerinden, bilmediklerinden değil. 900 kilometre gelince önemli şeyler çıkıyor. Aa, elhamdülillah de... anladınız. Yani Ebu Said de yolculuk yapmayınca bu... Ebu Hanife, Rahim Allah'ın rey görüşüne gidiyor. Ne nasıl şimdi... Ebu Hanife Rahimullah bu nispet edenlerin hemen hemen hepsi yalan. Yani kendisinden sahih olan sözlerde bizim diyor fetvasını verdiğimiz herhangi bir meseleyle onun delilini bilmeden hiç kimseye onunla amel etmek helal değil. Aynen. Ha, bir hadis sahih olduğunu bizim meselemiz olur diyor. Bu insanlar buna gayret etmiş hepsi. Ama hasbelkader insan da Ebu Bekir'in bile, Ömer'in bile bazı şeyleri olmuş. Tamam mı? Yani hata yaptılar. Hiçbir zamanda insanlara mesela Ahmet İbn Hanbel diyor ki ne benimden alın, ne Ebu Hanife'den, ne Sevri'den, ne falandan. Onların aldığı yerden alın. Yani onları taklit etmeyin diyor. Yani o adamlar söyleyeceklerini söylemişler. Mesela Ebu Hanife Rahimullah akidede hiçbir müşkülatsız, yani ufak bir mesele hariç, yani ehl-i sünnet alimlerinden birisidir. Ama Hanifi mezhebinde Ebu Hanife akidede imam değildir. Amelde imamdır. Ebu Hanife'nin akidesi bozuk muydu? Yoksa akideye önem mi vermemişti? Hayır. Ve adamlar tutmuş, Hanifi mezhebinde bir iştihat atmış, Hanifi mezhebi olduğu için herkes zannediyor ki o Ebu Hanife'nin. Ebu Hanife'nin adının dokunulmazlığını kullanıyorlar. Ve bunların hiçbiri Hanifi değildir. Tabi ama küfe ehli umuman dedi mi rey ehli bilinir. Bu doğru. Yani daha çok akılcılarla muhatap oldukları için bu gündeme gelmiştir. Bu da doğru. Öğrencilerin yapmış olduğu bir hata diyebiliriz. Öğrenciler de yine iyiydi. Birçok meselede Ebu Hanife'ye ters düşüp hadisten amel etmişlerdir. Mesela Hanefi mezhebinden Züfer denilen bir alim el kaldırılır diyor. Seyitler olsun hocam. Namazda. Tekbirler. Tekbirler. Onun için illa o mezhebe dikkat etmek lazım. Yani birisi diyemez ki Hanifi mezhebinde şu söz Ebu Hanife'nindir diye. Onu ispat edemez. İspat etmesi için Ebu Hanife'nin bir kitabı olacak. O sözün senedi olacak. Önce onun sahibi olacak. Bu zordur. Ben namaz kitabından naklettim. Ebu Hanife'nin talebelerinden. Züferin. Namaz kitabından aklı. Namaz kitabının filmleri bulundu mu? Bir türlü bulamadılar. Mehmet'e de o şey Özbekistan'daymış, ulaşamadık da. Kapalı değildir. Görüşünü savunan hangi yapıdır, kimlerdir? Şialar bunu gündeme getiriyor. Şialarda herkes müştehittir. Koyu mutasip mezhepliler, iştihat kapısı kapanmıştır, bitmiştirler. Bu da başka bir bağnazlığı getirir. Açıktır diyen de bağnaz, kapalıdır diyen de bağnaz. Çünkü varlığını iddia eden de bağnaz. Evet. Bazen sizi yanıltıcı muğla sözlerle aldatmaya çalışırlar. Yeni meseleler var gözüne. Allah Resulü zamanında yoktu. Bunları ne yapacağız diye gündeme getirirler. Getirsinler bir şey de biz ona iştah yaptırırız. Getirsinler bir tane anlatalım. Hocam hakkını verelim. Bir soru daha söyleyeyim. Mahir Tansır'ı ki sen de bu görüşünlerde bilim olmadı ki bilmiyorum adresim. O zaman da sen iştahat kapısını kapatıyorsun dedi. Ve reyi dedi de ortadan kaldırıyorsun dedi. Zaten öyle bir kapı yoktu ki bırak açık olsun da ben kapatayım deseydi. Reyi dedi de ortadan kaldırıyorsun dedi. Doğru deseydi. O doğru. Bilim olmadığı için bir şey söylemedim kendisine. Bana kendisi aynen şunu söyledi. O zaman dedi Kur'an'ın evrenselliği nereye getirdi? Aynen soru bana bu şekilde dedi. Herhalde Kur'an'ın ne kadar evrensel olduğunu Allah bilerek onu bilirdi. İkna ederse siz onun tesirinde kalırsınız şu an. Birisi gelir bir soru sorar, o sizin hemen şeyinizi bir sendeletebilir var. Ama bu işin içine girerek konuştukça sağlamlaşırsın. Şu an siz benim söylediklerimin ne kadar doğru olduğunu ölçemezsiniz ki. Değil mi? Yani bu aslında iyi bir arıza. Neden? Küçükken iyi bir ortamın içerisinde, dinine, kitap ve sünnetle bağlı bir ortamın içinde yetişmemenizden kaynaklanıyor bu. Hep önceki müşkülatlarımız. Halde eşit İslam, eşit İslam denmediği halde birisi tutsa ben sadece Ebu Bekir'den gelenlerle yetinirim dese bu sapıtır. Ki bu Allah Resulü'nün en Allah Resulü'nden sonra en çok en faziletli Müslümanların sevdiği bir insan. Ama bugün diğer mezhep imamlarına söylemiyor ayrılıklar yani. Ebu Bekir denilmezse Ebu Hanife'ye de denilemez. He. Ebu Hanife'ye denilemiyorsa bu zamandakiler hiçbirisine denilemez. Hocam alimlerin kişileri bağlayıcıları ne kadar bilir? Hangi ölçüden söylüyor? Alimlerin hiçbir bağlayıcılığı yok. Sen kapıyı kapat. Hanefi, Şafi, Hanbeli, Yahudi oldu. Eğer hakikaten adamları itham ettikleri sizde varsa belayı buldunuz. Yok, öyle bir problemimiz yok. Yani eğer insanlar... buna müsait dedi falan dedi diye bunu yapıyorsanız Allah göstermesin adamların itham ettiği doğru. Öyle bir laf da olmadı olmazdı. Bunu biliyorum Allah'ın izniyle. Yani tıpkı Muhammed bin Abdülvahhab'ın çıkışı sırasında onları bir şey yapıp durdurma hareketini Vahhabi diyelim. Biz mesela Buhari'yiz, Müslim'iyiz, tamam, Davud'iyiz, Tirmizi'yiz. Doğru. Yani. Bizim bir tane değil kaldığımız. Arkadaşlar da bilsinler diye diyorum. Ben her zaman bunu söylerim. Allah Said, göstermesin falan böyle dedi filan. Az önce arkadaşa dedim. Siz benim sözlerimin ne kadar doğru olduğunu tespit edemezsiniz. Allah göstermesin, büyük hatalara da düşebilirsiniz böyle. Yani benim kasıtlı, kasıtsız ne yapmak istediğimi anlamıyorsunuz. Tamam, en iyi ihtimalle, tamam, bir Müslüman bir Müslümanı aldatmaz ama hata yapabilir mi? Yapabilir. Yapabilir. En azından benim hatamın vartasına düşersiniz. Yani en iyi ihtimalle budur. Ha. Onun için ne yapması gerekiyor? İnsanın amel ettiği bir şeyi, delilini bilerek böyle. Onu benden şimdi duyduklarınızı hemen gidip başkalarına da sormanız gerekir. Kime? Kime sorarsan sor, dert değil. En azından neyi öğreniyorsun? Bir zaman çocukları, kızları ben teşvik etmiştim. Gidin, yanınızda bulunan bir cami imamı, hoca geçinen, tamam mı? Müftü olmuş, kim olursa olsun, namazı tekbirden selama kadar size kitap sünnete göre anlatacak bir adam olur. Hocam diyorlar, bir tanesi çıkmıyor, bulamadık diyorlar. Arayın. Bu ne yapıyor? Gerisin geri onları bana getiriyor. Demek ki burada onu bulamayacak insan varsa benden öğrenecek bunu. Bilen varsa onlarla bu sefer yani münakaşa edecek, soracak, edecek. Öyle değil mi? Evet. Şimdi alimleri baz alarak konuşulduğunda Ebu Hanife Rahimallah bugün bir konuda içtihadını ortaya koymuş ise, görüşünü bildirmiş ise Hanefi mezhebine tabi olan kişilerin o görüşe uyması gerekmektedir. Bu da o bağlamda Ebu, yani kişilerin anladığı şekilde diyorum hocam. Hı. Tamam mı? O bağlamda kişileri Ebu Hanife Rahimallah bağlamış oluyor. Evet. Değil mi? Bunu yani şeye getirdiler de öğrenmek istediğimiz, arkadaşlar olarak öğrenmek istediğimiz. Ama sonra o da biter. Hayatın bir parçası olur ama kötü bir parçası olur. Yani sistemin bir parçası olur. Fakat kötü bir parçası olur. Hatta gelecek nesilleri bile bazı sözlerle bertaraf etme gibi bir hale döner. Biz de senin gibi çok heyecanlıydık gençken. Bu tip insanlardan hep bunu duyar. Fatiyetle aferin. Ama bak hiç hata yapmama bak. Ölünceye kadar bu duyguyu, bu gayreti devam ettirmek istiyorsan şöyle yapman gerekir, böyle yapman gerekir, şunlara dikkat etmen gerekir. Bunlar parazitlerdir, seni eritir ve yönlendirmesi gerekir. Aksine böyle de biz de çok heyecanlıydık senin gibi. Bu da gelir geçer. Çok gördük tipinde sözlerle devamlı şevkini, gayretini ve iştiyakını kırar. Böyle bir müşkülatta vuku bulmamak için çok tedbirli, samimi, dediğim parazitleri devamlı göz önünde bulunduracaksın. Hele iki gün Kur'an okuyup da üçüncü günü hüküm kesmeye başlarsan herhalde şu sözü pek de rastgele dememişler. Dün ayrancı olmadan bugün laklakçı oldu bizim oğlan derler. Bu bağlayı. Canım işte ben Kur'an okudum burada böyle diyor diye kendisini de devamlı destekleyecek sözler yapmaya çalışır. Ve katiyen de buna yeltenmemek gerekir. Önce Kur'an'la tanışacaksınız, tanışmaya çalışacaksınız. Ve hiçbir zamanda katiyetle ilişkileri umumilikten, hususile yani asıldan teferruata döndürmemeye çalışacaksınız. Dün sizinle de konuştuğum gibi. Biz eğer intisap ediyorsak İslam'a intisap ediyoruz. Yani katiyetle bir cemaate değil. Biz... Biz bir dinin mensuplarıyız. Katiyetle bir kişiden de istifadeye yönlendiremeyiz. Biz herkesin sohbetine gidebilmeliyiz. Ama zaman kaybına dikkat edelim. herkesin sohbetine gidebilmeli. Ana doğruları. Ne için? Vakit ayırmalıyız. Ama harcamamayız. Sorulardan evvel anlatmak istediğim bir silah, uygulamak istediğim şeyler. Adam oldu. Uyuyakalmıştınız tabii Murat. Evet Erol. Uyuyakalmışlar gibi. Belgesel gayrı. Cevap vermiyorum Murat bana.